स्टाइल किसी फिल्म स्टार से कम नहीं। जब वो गाड़ी से उतरता है तो वो खुद नहीं बोलता, उसका पैसा बोलता है। यही है वो हमारे 7 लाख का बेरर चेक। हर तरफ तू रूबरू है, सामने तू ही बार